Ой, гуктанг-гук, де бабоньки п'ют, весьомая та я дороженька, куди ми волі йдуть, весьомая та я дороженька, куди ми волі йдуть, куди ми волі. Ой, дбай, батьку, дбай, дочку замуж дай, не отдавай, лада, за якого є річка жаль, не отдавай, лада, за якого є річка жаль, є урок. Батька била, от батька пошла, а вже й та я дороженька дерном заросла, а вже й та я дороженька дерном заросла, а як я скажу.